ahabat lanu yad ata ahabat banga xamene pare pare na arfaq way andandoya wastatabat sati istaqama wa tam l'ittifaq d'accord ci dem fatine sen digant amatul luñuy khalaata ka wala yaa alahnanu jaqna min almasir ci dox min dong donastishabil khafir ci ndudul andat ku xam al bi xam yoon yu manno kondir manno jite de nga khafir moy ki la meuna gide ci all ba jaara laj place jaaru kayya fa ñuy ragala jaar mu man koor teggi farudnahu nut khafir min kulli qabila ci giir gu nekk ci xoota wa a'malna nu jeflo fi tahsilihi ci fexe bekk ko amal jefandiko nanu ci al fa'ila jinni ci ay taxe fa a'wasa di te di jafe wujdanuhu am khafir fil ahya'i ci gaddi dekk yi hatta khilnahu banu jorto khafir dalni nu jortu ni annahu ni ci khafir laysa min al ahya'i dafa amatul ci ñi dund fa harat daldi jaxle gelem uzumu sayarati ay doguy mbolom dox mi don bëgg dox li awasihi ngir jafé gi khafir jafé taxna seeni dogu bëgg nek ci jaxle gelem wanta daw ñu dajalo nak bi ba bi jeyrona ci buntu jeyron jeyroni tam place la fofa ñu dajé ci buntu jeyron lil dekk la fa lil listisharati pour di diso dal nu ñuy wara doxale yoonu gënaaw khafir amut fa ma zalu dañu ñu ñom gaña bayna aqdin wa halin fa sakkati mana def ak dindi relew sahlin moy halin wa aqdin ndax shasr mo di delo ñaari taqay bum bi ngay raw bi nga arasé ben ci sa loxo aras benen rabbe len rabbe gu moy shasr ben bi nak bi ng koy defal lolo sahl kon kuy raw bum da ngay day nek bayna sahlin wa shazr da ngay taxagn ben bi ba mu nek as bum waye soko baye day firé ko nga taxagn benen ba nga raw benen ba bolé len rabbi kon ni nga xamé ci kuy raw bum lolo moy shazr ak sahl batay mi ngi ci djublu limu djublu won ci aqd ak hal di nga ci xalaat dal ila anna fi dabbe jeex atanaaji de yaale ge waxtani wa qanata khadina arraji ku don yaakar ni khafir dana am fexe dana am ñu set set amuñu fexe bañu xaddi wa kana nekon hidatuhum fa den dak ñoo shakhsun jëm jo xamni abu zayd rek lay don mi samu ho ko mandargam mi samu shubbani moy mandargay ay ndaw xale ni gor wa labusuhu te cangayam nak labusu ruhban moy cangayam ñu dëdd ñi adina ruhban jam rahibin wa huwa fil asli al abid al zahid fi dunya wa bi yadihi nak ci loxom subhatun niswani kurusu jigen kurus gu sew ay per wa fi aynihi nak ci betam nak tarjamatun nashwan melaw mandi betam yi xonku ci yu boko di se saxel dem ci ku mandi tarjamatu shay amaratu mana amaratu sakran mandargam ni nan kat la bo gisee bati te fek nan kat la itam comme ni mu ko japp waqad qayyadaka fek jëm joju ma ngi teunké lahza ho xolem ma ngi ko teunké bi jam'i ci mbolo bi nun rek lay xol wa arhafa ma ngi dekk uznahu ab degam nopam listiraq sam'i pour di sacc deg deg manam ma ngi yedd sunu waxtan dekk nu nopp bi falamma ana batewe inkifa'uhum senugu wonbatiku ngir xadinañ waqad baraha lahu tafek feñ na ñeel waji khafa'uhum la nebbu won ci seeni ngir barihal khafa' rab day boole ñoñu ñaari baat mana la lenton leer barihal khafa' lolu kaada an yakuna jariyan majral masal min barihal khafa' yoy bo de zahara al khafa'u duñ ko di boole nonu duñu waxe ni bariha al khafi bariha al khafa koku bon jumla jo xamni ka annahu jara majral masal istihari bi istimal qala lahum nako def mun len ya qawm li yafrikh na dañ karbukum sen yaqare wal ya'man nawulu sirbukum sen bakkan mana sen nafs yuqalu fulanun aminun fi sirbihi ay fi nafsihi wa ahlihi wali ya'man sirbukum lutax fasa akhbarukum man dana len gide dana len jitu garde len jallale len bima ci anam go xani yesro moy dindi raw akum sen ti xamaguñu nan la koy defen wayabdo te day feñ taw akum di len aji top di len nangul du don bagage bu ngeen di yor mu dis xana day melna lu top ci yeen la and ak yeen te du len sonal xamaguñu lu muy don mana xifara gi mu len nara defal mom lañu yebdo day feñ taw akum mana di aji depp gi qala rayu ki don net li ne fastatla'nahu nu lera nu laaj ko nak li yotali ana ala kaza nu laaj talabna itla'ahu lana ala haqiqati al khifa fastatla'nahu nu laaj ko lera loko nu laaj minhu ci mom til al khifarati haqiqa al khifara bil mukhaladon wa asnayna nu dal di kawel lahu ñel ko al ji'alata neexal yen koy defal ani sifarati ci sifara gi and ak nun dox gi neexal yen ko ci neexal nu kawel ko lol fa sa'ama mu wax ne anha ni ci sifara gi mu nara defal kat kalimatun ay bat la nak yo xani luqina ha dañ ko ko safil manami ci tangi nelaw da ko gent li yahtariz ngirna wattu biha ci mom min kaydil anami ci fexey mbinde neena ba mu nu waxe lolou fa ja'ala ba'duna ñen ci nun dal di commencer yumidu di pis di junji ila ba'dan ci lenn da wa yuqallibu ñen ci nun di wulbati tarfayhi ñaari jisam bayna lahwin digante geestu wa ghadna gem mom dal xeb nañu limu ku ne nal nu ne accam xana du lol la ne neena wa tabayyana momit mu dal di bir la ho ñeel ko ne annana ka nun ci nuy xolante ak nuy doya dela wax ji mu xamni istaba'afna doya del nañu al khabar khabaran mana konté nañu ko da'ifan wastash'arna ti mu xamni yeg nañu ci al khawara ak du'f khawar moy du'f khara yakhuru khawaran bi mana fatara wa da'f khawar dafa fekk waznu khawar fa'alan koku warul nek ludul masdaru fa'ila bil kasr amma khara yakhuru koku moy nurna nakhna niki nak khuwaran la masdaram wara do lahu khuwar fi surati taha ijlam jasada lahu khuwar amma khara khawaran limu wara nek waznu fa'ila kon khawira mo don waron jon fi'alam moy fi'alam sax ndax fa'al waru la mana nek nak ismu fa'il ludul ci fa'ila bil kasri lazim kon khara khawar masdaru khara ala wazni fa'ila fa qala muni yen malakum lan mo len ma balukum lan mo len moy sen mbir ba ittakhadtum yen def jiddi sama ñak chaxaan gi mané li ma len nga xane waxu jidd la ngen jappé ko abassan muy fo waja'altum lan mo tax ngen def kibri sama wurus bi khabasan mu melni salawit khabas ma yanfihi al-kiru min al-hadid kir moy li tigg bi di min faahu al-haddadin li ñuy uppetal buñ ci defé weñ gu ñuul bu yagge ba weñ gu ñuul gi xonk choy ñu diko upp lu yagg day mujj leuf genné ca lu melni betex lo xani da fay mujj festal bi del dañ koy ronk diko genn di sanni pour meuna xotala tal bi safara yu meuna tak dol ñu man doli keri lolu salawit la tuddu ci war def genn ko muy xabas wat wala talama wallahi jub muni wallahi yag na ma dog makhawif aqtar yi ñu place yi ñuy ragal ci gox yi ñuy ragala jaar wolektu yag na ma dug maqahim al akhtar mana yu danse ci mbir yu danse manam jaru kay maqaham wa umurul izam jam maqhamati mana mbir yu graw yi nga xamni tabbi ci danse dañoy maqatimul akhtar jam'u khatarin wa huwa al amru al azim nena yagna ko def wala ma ana fahim fa ghanitu tema don doylo biha ci mom an musahabati khafir wal ismi and khafir bobu ngeen don wu واستصحاب جفير ولستم جك دي يرال تونغار تي موي مبوس مي ني داف بالي فيت ني ديكو موي جعبه السهام موي جفير ثم اني غناو با اندك مان لودو ليب صاح دوما لين بايك نيان يوي ما جنتون رك سان فا سان في دنا دق ما نا ما رابكم لين سي كساكلو واستسل دنا ديندي ana rocci al hadar ragal galadi nga xani nabakum dalna len yoyu dana ko dindi nan la koy dinde bi an uwafiqakum moy ma deppul yen fil badawati ci jaar ci badiye bi dox moy wa urafiqakum ni fi riwat ko moy ma and ak yen fi samawati ci samawa bayna ash-sham wal iraq ma fasa bu yatu digant sham ak iraq ma fay and ak yen ci digant bi fa in sabaqakum bu fekken nek na deug fi yeen waadi sama dal kon fa ajiddo na ngeen besal saadi sama saas man itam dal may jox sama pay wa as'idu tattakhil len jaddi sama mu sama cer al jaddu al hadd wal bakht wal nasib wa in kadhabakum gulen fenale fami sama gimin bu len waxe lo xani du deug famazziqo kon khotte len dami sama darat denga mana adami sama der famazziqo khotte len adami sama deru yaram wa ariqo te tour len dami sama deret kon bu ngene bo ray qala al harith ibn hammam ne a fa ulhimna ñu yanke walnu yalla sanni ci sunu xel tasdiq ru'yahu degal bo gentam ganaw jaral nako lol wa tahqiq ma rawahu ak degal woral li mu riwaya sun lol dal la yalla def ci sunu xel fa nazana bi taxna fa tastafri'iyya lola taxna fanaza'na bi taxna nu daldi fegu rocciku an mujadalatihi bayyi dagge din don dagente wastahamna taytamnu daldi banto tego bant listiham modon tego ay siham tego bant manam nu mujju jubo dal ala muadalatihi ci jeflante ak mom ci mandu normal ala muzamalati wa fasanna nu dog bi qawlihi cha waxam jarek lanu doge ora rabai ay buni yexantalu yanu galan kor kon nu dal di ko dag nena wa alghayna nu wacc ittiqa al abisi wal aif watandiku gundo aabi watandiku aabi ci aji fo wal aise ak aji yaq min al ais wa huwa al fasad ais ak as ñaari bokango ais aji yaq lay fi aywa al asu momit aj yaq lay fi mo ndax nak ahaduhuma maqlubul akhar la la adri man nay ku ci nek ndax te ku ci ne istiqaqam tam la wadhalika yadullu ala asliyati kulli wahidin minhuma kama fi bayna jabaza wa jadaba jabaza al jadaba ño bok bana de xecc waye ndax maqlub kenn ki day maqlub marom ah xam ndax baat su fekke tasrifam dafa mat seuk duñu meuna def lu dul bayiko muy ciosanu bopam te dañ wax jabaza yajbizu jabaza yajbizu jabza nan jazaba yajdibu jazba zalika yadullu ala asalati kulli wahidatin ka aais ad ay la ta'thaw fil ardi mufsidina min al asf wa huwa al fasad walamma ukimat bañu takke ar rihalu tegi galem ya wa azifa tajaga ar tarhalu depart la khas dem istanzalna nu sakku ci mom kalimatihi batam ya ar raqiyati ya nga xani moy aji lemu roqiya moy jang dara tefli lem no diko wax moj diko wax lum diko wax lem yenaj alaha ngir no def batiya alwaqiyata muy lay musle albaqiyata luy aji dess fa qala mu daldini kon liqra kullu minkum ummal qur'an kullama adalla almalawan kenn ku ne ci yenn jang fatiha day bepp bo xame ni suba jege sina wala ngon malawan suba layl wa nahar tang bo xame ni gudde beccega ngi jantangi so wala betangi set na kenn ku ne ci yenn jang fatiha su ko defe summa liyaqul ganaw ga fatiha ganaw mu na wax bi lisanin ci lamin khadi ويارو ونوي وسوفه وصوت اكبر خاشع بطرخلو خضوع اخشوع لولين ووتال خشوع للقلب حقيقا والخضوع للجسم لولو تا حديث دي مسلو من خشوع النفاق ان يخشى الجسم ولا يخشى القلب نعوذ بالله من خشوع النفاق ان يخضع الجسم يرم ني يوب ني يوت يارو يارو تخول بي رياو بدي وهما بمعنى ذل والتواضع ده ن اللهم نوخ تي باب بو سوفت ترخلو يا محيي الرفات يومي دندل يخي فنخي تي بير بامين ودافع ويا دافع الافات يومي جن اي غاك المخافات يوم من فك يني رجل ويا كريم المكافات يوم تد نوي فيونت المكافأة مصدر كافأه إذا جازاه عن عمله ويا موئل العفاة يو دلو كايو ني خارانو ني ياكار ويا ولي العفي يوم منغو جيغله والمعافاة تمنغو ماي جم العفو جيغلي معافات العافيه موي جامل نيرونا ني تي لفظو خاو بوكو نيما العفو مودي بالي ولا يكون الا بعد المغفره خلاف المغفره الغفر والمغفره موي بال من نغا كو ديف كو خاني جوتو كو ونا جاب مبا صاح جوتو كوكو ييغال عفو نك لا يكون الا بعد المغفره japp ba jekku ba nopi delu bal lolou moy afaan muni yaw yalla salli yalla nga yereb salatu minallahi arrahma almaqrunatu bitta'zim walidhalika la tustamalu illa fi haqqi alanbiya wa ghayruhum tab'un ngani salli ala muhammadin wa ala alihi wa ala fulan wa sahbihi a lolou ala ma'nahu الشرعي اما معناه لغه فمعنى صلاه الدعاء قال تعالى وصلي عليهم اي ادع لهم ان صلواتك اي دعاءك سكن بركه لك على محمد خاتم انبيائك كما خاني موي كي متلي سيون خاتم نديكو كسره نديكو فتا عين خاتم دنگا wa mubalighi anba'ika moy ki jotal say xabar mo koy jotal mbindef wa ala masabih usratihi ak lamp mbokam ya mana usratihi alladhina kal masabih fa huwa bin idafati mushabbah min idafati mushabbah bihi lil mushabbah ka dhahab al asil wa lujain al ma'i mana al ma' kal lujain والأصيل كالذهب والأسرة كالمصابيح وعلى مصابيح أسرته أك فميا بملني أي لام ومفاتيح نصرته أك شابين لما لما أنا أنصارا ميانغا خامني كم أي شابي نيو ببنتي بنتي دمالي وأعيذني يالنغا ممسل من نزغات الشياطين كي يقوك شيطاني ونزوات الصلاتين أك شونغي بوري تبدي شونغي وإعنات الباغين أك سنالوك وي بيوني ومعانات الطاغين أك سنوك جانكون تيغ نيو بيوني بتاي طغيان موي جيجي دايو الباغي موي الظلم والإفساد ومعادات العادين نونغي لاي مسلو تي نو جيك دي نونان تك ني دنجي وادوان المعادين نونغي مسلو تي باتاي توغي ني نونو يار يكت ني رونو ني واي بوكو ني دغ دغ معادات العادين اك عدوان المعادين بوكو ني عدوان موي ظلم معادين موي كلاي نون كون ماغي مسلو تي نيكو نونو با نوبي ماغي مسلو نك ني ديكو توغ انا لولو معنا لا ومعادات العادين da fay muslu yalla nganu yalla bunu jekki di jema nononte ak ñu dëng ni xana yari manay xam nga ni bokku wa ghalabil ghalibina ak notuk ñi noté yalla nganu ci musal wa salabil salibina ak rek ñi nga xam dañuy fek lu way am ci alalam ñu nangu ko rek wa hiya lil muhtalina ak ay fexey hiya al jamu hilati ay fexey ñi fexey wa hiya lil muqtalina ak bettuk ñi bett di ray wa ajirni yalna nga musal allahumma yaw yalla min jawril ja'irina ci jengu min jawril mujawirina ci jengu ñi ma dekalel bu mujawaratil ja'irina ak dekalel ñu jeng ñi mona dara bok ci morom ma di dang koy sedd bu jekk bi ñi mu dekkal ba nopi lay ñu bëgg yalla musal ko ci seen jeng bi nak dafa bëgg yalla musal ko ci mom mu jogati mos di dekk ak ñek gi jeng ñi day mucc ñaan mucc ci baña dekk ak ñoo fen ak da doon ñaan ci ñu mu dekkal mu mucc ci seen jenn ñaari maana la yo xane bokku ñu batay wa kuffa yalna nga fek anni walisma akuffa da'imina ay tenqi ñi nga xane dañuy togn di lor wa akhrijni yalna nga ma genné min dhulumati zalimina ci ay lendami ñi togn wa dakhilni yalna nga ma duggal bi rahmatika fi ibadika salihin allahumma hutni yalna nga ma wattu ihfazni hatahu bikada hafiz fi turbati ci fi ma dekk wa ghurbati ak fama dekkut famay doxande turbati ardi moy fi ma dekk baladi wa watani wa ghurbati ak sama doxande wa ghaibati ak sama faddu sama ñaka feñ sama bok wa awbati ak sama delusi sama delusi wanuj ati wonuj ati ak sama mang dem nuj atu wal intija' moy talabul ma'i wal kala mang ak sa jur jëm barab sangam lolou moy nuj'a wala yow ci sa bop sax nga mang dem pour bëgg fa am lepp waraj ati ak sama del ci wa tasarrufi ak sama sopandik wa mun sarafi ak sama wëlbati wa taqallubi ak sama wëlbatiku taqallub moy say wëlbatiku dem ak dik ci say affaire qad nara taqalluba wajhika ak wëlbatiku ak fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad jekku gi ñu jekku jamono fu ne ñu mëna dem ak dik di doxal seeni affaire loolu bu mëna nax ci ñoom ci batil rek lañu ne bu jëmul fen wa mun qalbi ak sama delu walbatiku wahfazni yalna nga ma wott fi nafsi ci sama bakkan wa nafaisi ak sama alal yu for wa irdi yalna nga ma wott ci sama der wa aradi ak sama material wa adadi ak sama mbolo wa uddati ak sama xarwayi jamono yi may xaro jamono wa sakani ak sama dekkale wa maskani ak sama dekku kay man ci sama bok maskan moy sa kër sakan moy ñi nga dekkal arabiyya rek lay jangale xam nga ni wa hawli ak sama katan wa hali ak sama mbir wa mali ak sama alal wa maali ak sama delu way marji'i sama delu way ëlëk wala tulhiq yalla bo jotal bi ci man taghyiran ak soppi xewal goma joxol wala tusallit yalla bo xir alay ci man mughiran kumay alak gharatu moy song ab dekk di rayaka yaqal waj'al li yalna nga ma defal min ladun ka lu joge fi yow yalna nga ma defal sultanan nasiran sultan dana nek bi mana katan quwwatu tasalluq dana ñu jël baat bi jëfëndiko ko muy buru rew sultan dana nek bi wana pro hujja bu wer ci li nga xani boko laye yey waj'al li min ladunka sultanan nasira allahumma yaw yalla uhrusni yalna nga ma wattu bi aynika ci sag wattu bi aynika bi hifdhik qala isna'il fulka bi a'yunina ñu dila gis dila gardé ngay wax ak nit niko dama la bëggoon denk mu neko mu nga niko ij'alhu fi ayni du jageni da ngay xit mu duggal ko ci bet bi tene tek ko haythu ara fuma tay gisé wahrusni bi aynik bi hifdhik wa aunika aksan dimal wahsusni yalla nga ma jagle bi amnika ci sa wolul dalal sama xel wa mannika ak sa xewal ni'am amn ak man wa tawallani yalla nga ma fete wo bi ikhtiyarika ci sa tan wa khayrika ak sa yu wala takilni yalla boma fetale ila kilaati ghayrika ci wattu kudul yow yi nga takilni kila ñeng takilni min al wakala al kilaatu huwa al hifz ala ta'ala qul man yakla'ukum bil layli wan nahari min ar rahman kala'ahu yakla'uhu kila'atan wa hab li yalna nga ma may afiyatan jam ghayra afiyatin jidul rap muk warsuqni yalna nga ma wursagale rafahiyatan yatu way dund na tangel dund ghayra wahiyatin gudul dayadi muk waqtini yalna nga ma fegal makhash yalla wa yanyuy ragal ci tartari jamon alla wa ushidda waqnufni yalna nga ma pege bi ghawashil ala'i ci way muray xewal ala jam'u ilan qala ta'ala fa bi ayi ala'i jam'u ilan bi ma'na ni'ma ila مفرد من إلى رك ولا تصير بيا يلا بو غنال ما الفوز ظفر الفوز يلا بو غنال ما أظفار الأعداء وي نوني سين غانا يلا بو ما غانا نوني ما خلا خيخال غان بمن ما موم أظفره كذا ja'alahu zafiran bi mana mom lo nako ko gagn lo nako ko yalla bonu gagn lo ganay noni ñu dinu upp doole ci seen ganay ba dinu innaka yaw yalla sami'u du'ai ku deg ñaan nga fofu la ñaan nga yam sunna atraq ganaw ga mu sonat mu seug wala fi ni muni cianap seug la yudiru du wande lahdan ab khol wala yuhiru du tontu lafzan kad hatta qulna banu ji waxne nu jappani qad ablasathu dafa ko lum lo khashiyatun ak ragal aw akhrasathu wala dako muma lo fa khashiyatun mana ab kris thumma aqna'a ra'sahu ganaw gam yekati bopam wa sa'ada mukawil anfasahu ay noham wa qala mun uqsimu mangi gin bis sama'i ci asman zatil abra'i yadi boromi burj te modi buruju shams ay mataliam wal ard mangi gin ci suuf zatil fijaji bay boromi ay mbed jamu fajj wal ma'i mangi gin ci ndox al sajjaji madi walkat min sajjal ba was siraji ak lamp bi al wahaji badi takkat jant bi moy siraj waja'na sirajan wahaja wa huwa shams والبحر الجيج العجاج جاي رير كات سوك دا خدير جيج بو دغلو توجور ما دوب دوب دوب والهواء اك اير والعجاج اك فند يوي ييب مو گين سي والو لانغو عرب رك